สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณต้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณแมนครับคุณแมนมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่ได้เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษฮะใช้ชื่อเรื่องว่าใจเขาใจเราเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณแมน ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณแมนตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน วังน้อยครับ อยู่แถววังน้อยนะคุณแมนเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยโทรมาแล้วครับ อันนี้คือครั้งแรกนะ ใช่ครับ และปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ฟังย้อนหลังครับพอดีวันนี้มีโอกาสฟังตรวจเขตเบอร์ก็เลยโทรมาเล่า โอ้โอเคขอบคุณมากๆที่โทรมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันมาคุณแมนครับที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปหลายปีประมาณสักกี่ปีพอจะจำได้ไหมฮะ 5-6 ปีครับ ประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่ศรีสะเกษนะฮะ ครับผม ใจเขาใจเราที่ว่านี้เรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณแมน ก็คือผมจะไปเล่นกีฬาที่ตัวอำเภอครับจะไปเล่นกีฬาทีเนี้ยมีวันหนึ่งผมขับรถกลับมาทีเนี้ยมันก็เป็นทางเปี่ยวผมขับมอเตอร์ไซค์กลับมาคนเดียวทีนี้มันมีคนวิ่งออกมาจากข้างทางครับวิ่งมาโบกรถผ ม แล้วตะโกนเนี่ยพี่ผมไปด้วยผมไปด้วยไอเราก็นึกว่าโจรเราก็รีบขี่รถกลับบ้านเนี้ยผมกลับไปถึงบ้านปุ๊บก็มีความรู้สึกมันติดในใจอยู่มันคาใจว่าเอ๊ะมันคืออะไร เดี๋ยวนะ เราก็เลย ระหว่างคนที่อยู่ๆวิ่งออกมาจากข้างทางมาโบกรถเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายลักษณะอะไรยังไงฮะตอนนั้น อ๋อเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนี่แหละครับตอนนี้ผมก็อาบน้ำอะไรเสร็จแต่มันรู้สึกคาใจครับผมก็เลยขับรถกลับไปตรงนั้นเขาก็วิ่งออกมาอีกพี่ว่าผมไปด้วยผมก็จอดดูก็เห็นนะเขาจะเป็นชายตัวดำหัวโล้นไม่ใส่เสื ้อ ทีนี้ไอ้เราก็นึกกลัวว่าจะเป็นโจรไปอะไรหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนพื้นที่เราชินทางแล้วก็พักพวกเราค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่กลัวเราก็เลยถามว่าเออมีอะไรถึงมาโบกรถอะไรเงี้ยเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกเปล่าครับพี่ผมอยู่อำเภอกันทรัศน์ผมจะไปเยี่ยมแม่ที่สุรินทร์ คร ับ แต่ว่าพอดีผมขับรถมาผมเกิดอุบัติเหตุผมก็เลยถามแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วรถอยู่ไหนรถอยู่ที่โรงพักผมถามแล้วทำไมคุณไม่ใส่เสื้อเนี่ยเสื้อผ้าผมขาดหมดเลยที่ตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วจะไปไหนพาผมไปวัดหน่อยครับทำไมจะไปวัดอ่ะผมก็ถามอ๋อผมจะไปนอนก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเยี่ยมแม่ผมอยู่ที่ ICU พอถามเอาแล้วรถอยู่ที่โรงพักแล้วคุณจะไปยังไงไปเยี่ยมแม่ยังไงผมน่าจะนั่งรถไปครับพี่แต่คืนนี้ผมขอไปนอนวัดก่อนแต่เราก็ช่างใจอยู ่ แต่ด้วยความที่ว่าเราเคยแบบมีประสบการณ์แบบอย่างเนี้ยเ ค ยไปต่างถิ่นแล้วไม่มีพักพวกแล้วเจออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เห็นใจเขาว่าโดยเราก็เคยอยู่ในสภาพเหมือนเขาหน้าอะไรนี้เราก็เลยอารับพาเขาไปทีเนี้ย พ อถามกินข้าวยังเขาเดี๋ยวไม่กินครับพี่ไม่เป็นไรพาผมไปนอนก่อนผมก็อ่ะพาไปซื้อข้าวที่โต๊ะลุงพอถามมีตังค์ติดตัวไม่มีเลยพี่ผมไม่มีอะไรเลยบัตรเปิดอะไรผมอยู่ในรถหมดเลยครับอยู่ที่โรงพักผมก็โอเคพาไปซื้อข้าวซื้ออะไรทีผมก็ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มผมก็คุยกับเขานะติดปั๊มก็มองหน้าผมแปลกๆเขามองหน้าแล้วเขาก็ยิ้มแบบเหมือนซุบซิบอะไรกันแล้วก็เราก็ส่องกระจกดูมีอะไรปิดหน้าแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่คิดอะไรก็ไปก็ขับรถพาเขาไปทีเนี้ยผ่านบ้านผมไปมันแถวนั้นมันจะมีร้านคาราโอเกะข้างทางแล้วทีเนี้ยโ อ ้ขี่ผ่านไปก็คือเลยจากร้านคาราโอเกะไปจะเป็นวัดแล้วทีเนี้ยผมก็พาเขาไปนอนรีสอร์ทดีกว่าผมก็บอกเอาที่เอาเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดห้องให้นอนไม่มีเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดให้ผมมีเงินอยู ่ครับ เขาบอกไม่เป็นไรครับขอพาผมไปวัดเถอะขอร้องให้ผมไปวัดเถอะเราก็รู้สึกอ๋อเขาคงเกรงใจเราคิดในใจนะ ครับ ไม่เป็นไรเราก็พาไปวัดพอไปถึงวัดปุ๊บผ มแบบเหมือนกับมีคนลงจากรถเราโชกรถเรามันเด้งขึ้นป ุ๊ บทีนี้ผมได้ยินเสียงห่อข้าวปกปุ๊บผมก็มองไปไม่มีคนละผมก็เริ่มขนลุกแล้วผมก็อะไรกันแน่วะเนี่ย เดี๋ยวนะมาคุณแมนหมายถึงว่าตอนที่เราขับขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในวัดถูกไหมฮะ ใช่ครับไปจอด เขาเดี๋ยวสิเขาซ้อนมาปกติพอเราจอดปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเขาลงจากรถ ใช่เพราะโชครถมันขึ้นนะครับ แต่พอหันกลับมาดูอีกทีไม่มีคน ไม่มีคนแล้วก็ห่อข้าวก็ตกอยู่ตรงนั้นนะครับ เฮ้ย ตกอยู่ข้างรถแต่คือไอ้เราก็ไม่ได้เอใจว่าวัดนั้นผมเคยบวชอยู่ที่วัดนั้นผมก็เลยไม่อะไรแล้วก็ขี่รถออกมาที่ผ่านร้านคาราโอเกะก็คือเด็กคาราโอเกะแถวนั้นจะคุ้นเคยกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเขาขับรถเข้าไปวัดทำไมอ่ะคือคืนคนเดียวเดินเดินไปทำอะไร ครับ ผมก็เฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะผมก็เลยขับรถไปที่โต้รุ่งก่อนไปถามกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่เปิดร้านขายของนั้นว่าเห็นคนที่มากับผมไหมอะไรเงี้ย ครับ มีแต่คนบอกไม่เห็นนะก็เห็นมาคนเดียวผมก็เลยนี่ใช่แน่ผมว่าใช่แน่โดนละเราก็เลยขับไปปั๊มเนาะลองถามเด็กปั๊มดูเด็กปั๊มบอกผมตอนแรกผมนึกว่าพี่เป็นคนสติไม่ดีด้วยซ้ำนะเห็นพี่พูดคนเดียว คร ับ เท่านั้นแหละเราก็เลยถึงบางอ้อเลยเราก็มาคิดทบทวนในใจว่าแบบหรืออาจจะเพราะเขาแบบมีจิตที่ยังห่วงแม่เขาที่อยู่ห้องไอซียูอยู่ใช่ไห ม แล้วหรือว่าต้องไปหาแม่ให้ได้ประมาณนี้หรือเปล่า คร ับ แล้วก็ไม่อะไรทีเนี้ยผมก็ขับรถกลับบ้านพอกลับบ้านปุ๊บผ่านวัดอีกผมเห็นเขาเดินอยู่หน้าวัดแต่ไม่ได้เข้าไปในวัด คร ับ ผมเห็นเขาเดินอยู่หน้าวัดแต่ไม่เห็นเขาเข้าไปในวัดทีนี้เขาตะโกนเรียกผมพี่ผมไม่เอาแล้วผมบิดรถไปเลยที่เข้าบ้านทีเนี้ยเช้ามาผมก็เลยแบบเข้าไปในตัวอำเภอแต่เช้าเลยไปสอบถามคนว่าว่ามีอุบัติเหตุอะไรนี้หรือเปล่าเขาบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ชนกันกับรถกระบะแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์นี่เสียชีวิตเสียชีวิตเราก็แต่ผมก็ไม่ได้ไปดูนะว่ามันหน้าตามันตรงกับอะไรหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้เห็นหลักฐานยังไงแต่แค่ได้ข่าวแล้วก็รู้แล้วว่าคงจะใช่เขาแน่ๆผมก็ก็ไปทำบุญไปอะไรให้เขา ครับ ผมเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะผมฟังจากที่คุณแมนเล่าฟังจากน้ำเสียงคุณแมนไม่กลัวผีใช่ไหมฮะ ถามว่ากลัวไหมกล ั วครับแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมขอท้าความนิดนึงครับผมเคยแบบมันคล้ายๆว่าไปโดนคุณไสมาครั้งหนึ่งโดนคุณไสแล้วเราก็ไปฉี่ผิดที่ทีเนี้ยแบบเคยโดนแบบของเข้าตัวเองอะแต่ผมไม่ใช่คนเล่นของนะก ็ เหมือนไปฉี่ผิดที่ด้วยแล้วก็มันเป็นวันก่อนมันเข้าพรรษาวันนั้นแบบผมแบบโดนหลายๆอย่างเข้าในตัว อ ันนี้ให้ผมเล่าเลยไหมครับ เดี๋ยวไม่ใช่เรื่องเล่าสิผมถามว่าคุณแมนไม่กลัวผีใช่ไหมฮะ ใช่ครับเพราะว่าก็เคยเจอตอนนั้นแล้วก ็ คล้ายๆว่าจิตมันเปิดพอดีไปหาหมอที่เขาเป็นแบบแถวบ้านคนสาเขาเรียกว่าหมอธรรมครับเขาก็เลยบอกว่าจิตผมมันเปิดแล้วมันเกิดแล้วเราก็เห็นบ่อยมากก็เลยเริ่มจะชิน เพราะว่าโอ้โหถึงขนาดอ่ะรู้แล้วว่าขับรถรับใครมาก็ไม่รู้ด้วยความที่เราเป็นคนมีน้ำใจขับเข้าไปส่งในวัดพอหันมาดูอีกทีนึงคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาหายไป ใช่ครับ นะคือแค่เล่าอย่างเงี้ยแล้วตัวของคุณแมนไม่ได้มีความรู้สึกแบบโอ้ยช็อกอะไรอย่างงี้คุณแมนก็อ๋อหายไปไหนไม่รู้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาก็แสดงว่าคุณแมนเป็นคนไม่กลัว ครับก็ไม่กลัวก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าผมผ่านการบวชมาแล้วด้วยครับ ครับคนไม่กลัวนะคุณผู้ฟังยังไงก็ไม่กลัวต่อให้เจอต่อให้เห็นมาแบบรูปแบบไหนก็แล้วแต่เขาไม่กลัวแต่คนกลัวเนี่ยนะไม่ต้องเห็นล่ะฮะแค่แบบตั้งเขามานี่ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะแค่บรรยากาศมันมาก็ไม่ไหวแล้วอ่ะ แต่ที่ผมแปลกใจคือ ครับ อย่างนึงครับพี่ค คือห่อข้าวเขาถือมาทำไมมันไม่ล่วงกลางทางที่ผมเองใจนะ ครับ เออแล้วมาถึงอ่ะเดี๋ยวห่อข้าวมันหล่นเป็นคนปล่อยทิ้งอ่ะแล้วก็ถ้าในเมื่อเขานั่งกับเรามาเนี่ยห่อข้าวมันมายังไงคือเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นห่อข้าวที่ลอยมากับเราหรือเปล่าหรือเองผมไม่รู้ตรงเนี้ย ครับเออเอาเป็นว่าจุดหมายปลายทางที่เขาอยากจะมาวัดไม่รู้นะผมว่าเผลอเนี่ยถ้าเขาเป็นวิญญาณจริงนะศพเขาอาจจะอยู่ที่วัดนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะ อันนี้ที่วัดนี้ไม่ใช่ครับเพราะวัดนี้อยู่ใกล้บ้านผมถ้ามีศพอะไรผมจะรู ้ คือผมไม่รู้เลยว่ามีการตายเกิดขึ้นในละแวกนั้นอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือรอญาติมารับ ไม่รู้ไม่แน่ใจผมแค่สันนิษฐานไปเฉยๆนะครับ ครับ อ่ะได้ครับเรื่องของใจเขาใจเราก็ถือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจดีแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคือผมไม่ได้บอกว่าให้เป็นคนแรงน้ำใจแต่ในยุคนี้สมัยนี้นะฮะเราต้องเซฟตัวเองเรา รู้แหละว่าเราต้องมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางเราต้องมีน้ำใจต่อคนที่เขาอาจจะเดือดร้อนจริงๆก็ได้แต่ยุคนี้สมัยนี้ไงมันมองยากอ่ะเราก็ต้องเซฟตัวเราเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการช่วยคนแบบนี้ไม่ผิดหรอกแต่ก็ต้องดูดีๆนะ ครับ เออได้ครับคุณแมนเดี๋ยวเป็นครั้งหน้ามาว่ากันถึงเรื่องของคุณสงคุณสายอะไรที่คุณแมนเกริ่นเอาไว้คุณแมนเกริ่นเอาไว้ คร ับ นะสะดวกเมื่อไหร่ก็กิ้งกลางมาคุณแมน ครับผม นะฮะขอบพระคุณมากๆคุณแมน ครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ